Og vejrudsigten tørt med en hel del sol, varmt med temperaturer op mellem 23 til 30 grader varmest i Sydvestjylland. Svag til jævn vind, mest mellem sydøst og nordøst. I aften og i nat tørt og mest klart vejr. Temperaturen kommer ned mellem 15 og 20 grader, svag til jævn vind omkring øst. Til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Antidemokratisk Festival med Rasmus Broen og Frederik Silius. Så er det mig endnu en champagne at byde velkommen her til AD på Radio 24/7. Rasmus Broen og undertegnet bruger vores sommerferie og også en time af jeres tid hver dag på at arrangere en antidemokratisk festival for hele familien, fordi at danskerne har mistet troen på demokratiet. Det er vi lidt over halvvejs med. Vi er faktisk over halvvejs med det præcis i dag. I går var midterpunktet, kan man sige. Festivalen skal stå den 2. august. Det er der lidt over 2 uger til, så vi har travlt. Undskyld. Hvad i alverden er det, du har gang i her? Sidder du og ryger? Ja, det tror du nok. Vi sidder i et radiostudio, og du sidder og ryger indenfor. Bare rolig, Rasmus. Du kan ikke se, at det ikke er en rigtig cigaret, men det er en X-Smoke e-cigaret. Ja, hvad er det? Det ligner en cigaret, det du sidder med. Det er det ikke. Det er en X-Smoke e-cigaret. Nu kan jeg ryge endelig i radiostudierne igen, og på restauranter og på kontoret. Den runde, blide smag af nikotinholdige e-cigaret, den har gjort mig slankere, gladere. Jeg står tidligere op om morgenen. Jeg har fået mere fyldigt hår, og er samtidig også blevet en bedre elsker. Det må jeg nok sige. Og du kan ikke med det blotte øje se forskel. Nej, det kan jeg altså ikke. Her skal jeg måske lige knytte en lille bemærkning om, at X-Smoke har sponsoreret noget af Antidemokratisk Festival. Det er vi meget, meget glade for. I særdeleshed Frederik, som nu kan sidde og ryge indendørs. Det havde Frederik aldrig kunne gøre uden de nye X-Smoke-cigaretter. Du kan selvfølgelig også blive sponsor på Antidemokratisk Festival, hvis du har et spændende produkt, som du godt kunne tænke dig at gøre et reklame for, jamen altså, så kan du se, hvor meget du egentlig kan få ud af det her i Antidemokratisk Festival. Det er sådan set bare at sende en e-mailbesked ind til adf@radio247.dk, og det er 24 med tal og 7 med bogstaver. Mm. Nu fik jeg sagt, hvor dejligt det var at ryge på X-Smoke-cigaretten. Ja. Vi er på jagt efter antidemokratiske talere her i Antidemokratisk Festival. Ja, det er der klart, skal være nogen, der er nogle trækplaster. Ja, det siger sig selv, ikke? Og vi har søgt med lys og lygte, vi har fundet nogle stykker, det går rigtig godt. Men lige foran vores egen næse, der har vi, altså vi har fuldstændig overset en potentiel taler til Antidemokratisk Festival. Ja. Og det er jo selvfølgelig den nyvalgte EU-kommissionsformand, Jean-Claude Juncker. Ja. Altså, tænk, at han har gemt sig lige under næserne på os, ikke? Ja, men var han en sand antidemokrat. Og BT har jo været så flinke at copy-paste sådan en artikel, at de har oversat den, ikke, fra den britiske avis The Telegraph, ja, hvor man kan læse nogle citater af den nye EU-kommissionsformand. Ja, har du printet den ud? Jeg har printet den ud her. Der står vi tager lige et par stykker, ikke? Ja. Det er noget, Jean-Claude Van Juncker har sagt. Ja, han siger, når det bliver alvor, er vi nødt til at lyve. Det sagde han for eksempel i 2011 om Grækenlands økonomiske nedsmeltning. Fair nok. Og så er der den her. Jeg er klar til at blive beskyldt for ikke at være demokratisk nok, men jeg ønsker at være seriøs. Jeg er for hemmelige, mørklagte debatter. God. Det sagde han om Storbritanniens diskussion om en folkeafstemning om Lissabon-traktaten. Ja, hvad skal det også til for? Så havde han den her. Selvfølgelig vil der være en overførelse af suverænitet. Men vil det være klogt at henlede befolkningens opmærksomhed på det? Nej. Nej, ikke rigtigt, vel? Så er der den her. Hvis det er et ja, siger vi, at vi kører på. Hvis det er et nej, siger vi, at vi fortsætter. Yes. Og det er så godt. Så er der den her. Vi beslutter os for noget, og så venter vi stille og roligt og ser, hvad der sker. Hvis ingen reagerer, fordi de fleste alligevel ikke forstår, hvad der er blevet besluttet, så fortsætter vi skridt for skridt, indtil der ikke er nogen vej tilbage. Jamen, det er genialt. Det er så om eurozonens økonomiske politik og demokrati, ja? Jo. Og han er altså blevet Europaparlaments formand. Jeg tager lige den sidste. Ja. Bare lige for en god undskyld. Vi ved alle sammen, hvad vi skal gøre. Vi ved bare ikke, hvordan vi skal blive genvalgt, når vi har gjort det. Så vi tænkte selvfølgelig, her har vi en ægte antidemokrat lige foran snuden på os. Hvad tænkte vi ikke har set det? Ja, men det er jo til altså. Men nu ved vi, hvor han er. Nu ved vi, hvor han er. Han er lige nede over grænsen. Ja, vi ringer ned til ham, fordi vi vil gerne have ham til at være taler på Antidemokratisk Festival. Det lød sådan her. Bonjour. Bonjour, this is Frederik and Rasmus calling from ADF in Denmark. Can bonjour. We, bonjour. Bonjour. Can we be... Bonjour. Can we be, can we be directed to Mr. Juncker's office? The name of the person is Mr.? Mr. Juncker. Jean-Claude Van Juncker. Oh. Oh, God. European Commission, now good morning. Good morning, this is Frederik and Rasmus calling from ADF in Denmark. Can we be directed to Mr. Juncker's office? Bonjour. Bonjour. Just one moment, sir. Hold the line, please. Thank you. Very good. De skulle have spillet Hold the Line med Toto her. Hello, sir. Hello. Hello. Hello. Yes, thank you for your patience. Oh, no problem. Yes, we can't connect the calls like that, sir. Do you have any contact person in the cabinet? Yes, that is Jean-Claude Van Juncker. Can you spell, please? Yes, Jean-Claude is J-E-A-N. Yes, Juncker is... last name, sir. Juncker? Juncker is J... No. The problem is, sir, we can't connect the calls like this to the cabinet. I can give you an email address, or if you have a name, I can connect you to someone, but not the cabinet. Directly. All right, no problem. So I can give you the email address. But we have a name. We have a name. Okay. His name is Jean-Claude Juncker. Yeah, that's the... Okay. Yes. So I'm going to give you the email address and you can send an email. But, okay? But we would just like to congratulate him. We're not going to ask him any uncomfortable questions. Excuse me? Yeah. But it's possible per email. Yes, but you know when you send an email, it gets lost in the system. And we never get a reply. Yeah. You know the reality of this. The European Parliament is a huge bureaucratic mess. Yes. And if we send an email, it will just get thrown back and forth in different offices, and nobody will ever read it. Let's face the reality here. We have to follow rules, so we can't connect to calls. That's the problem. So. But you know, I'm right about the email, though, right? You know, I'm right. Yeah, I guess so. It must be right, but yeah. So why would we want to send an email if it nobody will ever read it? It's absurd. You have a good point there, Frederick. Yeah, there must be an assistant or secretary of Mr. Juncker who will read the email. So you really think so? Come on. Yeah. Let's be realistic. Yeah. Nobody's gonna read that email. Can you just send us through a telephone to Mr. Juncker's secretary, and we can she can parlay the message. I mean, we are calling in good faith here. Yes. Hold the line. I will connect you to my supervisor here. Thank you. Thank you very much. Thank you. European Commission, Angelica, good morning. Good morning. This is Frederik and Rasmus calling from ADF in Denmark. We would like to talk to Jean-Claude Van Juncker. And bonjour to you. Okay. As my colleague told you, unfortunately, we are not authorized to pass the cabinet. Mm. So I can only give you his email address if you want. But as I talked to your assistant about, you know, nobody's going to read that email. We're just going to send an email and it's going to bounce back and forth. That's not true because he has some secretaries, so he's going to read that email. Come on. But anyway, we cannot do anything else. I'm sorry. But between you and me, just be honest with me. Nobody's and me. Yeah, nobody is going to read that email. You know, we've tried this a million times. We send emails, and then nobody reads them, and we never get a reply. It's yes. It's very unsatisfying. Very sorry, sir, but we cannot do anything. But because we have a directive, so we are forced to only give the email address. We cannot do anything else. Maybe you have a bit too many directives down there. I'm very sorry, sir, but that's the only thing I can tell you. We can only provide the email address. Madam, we are a serious journalist from Denmark. But maybe then you want to speak to the press office. Yes, thank you. Yes, that's perfect. We would like to talk to Mr. Jean-Claude Juncker. That's fine. Okay, just a second then. Could you hold the line? Yes, okay? Thank you. I will search for the right person. Thank just a you. Second. Okay. Man skal bare sige, at vi er journalister. Det er det. Det er fuldstændig ligesom det der hus i Asterix Obelix. Altså det der bureaukratiet, ja, det er fuldstændig ligesom det. Hello, it's me again. Yes. So I will put you through his spokesperson. Oh. Do you want to know the number and the name? Yes, thank you very much. You're welcome. Are you calling from Belgium? No, we're calling from Denmark. You know, the land of Anders Fogh Rasmussen. Okay, so the number is... Okay. And I will put you through if you want, okay? Yes, thank you very much. That wasn't so difficult, was it? You're welcome. Oh, have thank a you. Nice day. Yes, okay? You too. Yeah. Bye. Hello? Yes, hello. This is Frederik and Rasmus calling from ADF in Denmark. We would like to talk to Mr. Juncker. Bonjour. Sorry? Yeah, bonjour. You'd like to speak to Mr. Juncker? Yes. Yes. I speak English. You are his... Well, that's not going to be possible. You are his spokesperson, right? Yep. That's perfect. I am. So we can tell you what we want to say to Mr. Juncker, and you can tell him. I can't. What do you want to say to Mr. Juncker? We just want to congratulate him on the glorious victory. Ah, that's very nice. Yes, yeah. Because we are so happy to see a kindred spirit as chairman of the European Parliament. We are very, very happy in our organization, and we hope that we can have a fruitful relationship with Mr. Juncker, where we can scratch his back and he can scratch ours, if you know what I mean. No, I don't really, but okay. Okay, let me explain then. We are hosting an anti-democratic festival in Denmark. And, you know... We would like to congratulate him, you know, as a true anti-democrat. Yeah, and we would like for him to come to Denmark, to Copenhagen, on the 2nd August and speak at our anti-democratic festival about his anti-democratic values. Yes. Anti-democratic values. I don't think that's really what Mr. Juncker represents. No, of course not in the public eye, but you know. You know what his true beliefs are. I mean, I've read the quotes. You know, between us three, I think we can agree upon that he is he's not a complete Democrat. I mean, come on. No, we cannot agree on that. But thank you very much for your call. I will pass on your wishes. Yes, please okay. Pass them on. Have we nice look forward to seeing him. Do thank you want you. To know the date of the festival? No, it's okay. I will communicate to him. I think that's fine for now. Okay? But you will have to make a mark in the calendar, right? Why don't you send a proper invitation to Mr. Juncker at Mr. Juncker's office, and his secretaries can look at it and get back to you. Okay, what is his email, his personal email, please? The contact details are all on the commission website. I cannot give out his personal email. I'm sorry, I have to go. Do have a nice day now. Bye-bye. Hello? Du lytter til Antidemokratisk Festival, som du kan høre, så gik det simpelthen ikke særlig godt med at få fat i en af de højst placerede antidemokrater i hele Europa, Jean-Claude Van Juncker, formand for Europaparlamentet. Det bedste argument imod demokrati er en 5 minutters konversation med en gennemsnitsvælger, Churchill. Velkommen til dig, John Mogensen. Jo, tak skal du have. Du har prøvet at stille op for Socialdemokratiet under kommunalvalget, men lige så snart du sådan begyndte at ytre din mening derinde, så havnede du sjovt nok aller nederst på listen, og så blev du langsomt frosset ud. Jeg skal bare lige høre, John Mogensen, her til at starte med. Sidder du på værtshus? Nej, jeg sidder ikke på værtshus lige nu. Jeg sidder på stranden og nyder vejret. Ja, godt. Hvordan foregik det dengang? Kan du ikke lige ridse historien op? Jamen, altså, jeg meldte mig ind i et parti, fordi jeg var sådan lidt utilfreds med, at jeg synes sgu ikke, vi blev hørt. Alle os, der ikke var organiseret i et eller andet, vi blev ikke hørt. Og det havde jeg en mening om, og så tænkte jeg, den bedste mulighed er selvfølgelig at melde sig ind i et parti og prøve at gøre noget ved det. Og så stillede jeg op til byrådet. Og så skal man holde sådan en lille tale om, hvorfor man stillede op. Og jeg ved ikke, om det var fordi, at jeg fik sagt, at jeg mente, at politikerne havde en illusion om, at de var forhyrderne, og vælgerne var forne. Mm. Og jeg havde egentlig en forståelse af, at rigtig mange af politikerne var forne, og så havde vi ellers embedsmændene som forhyrderne. Og ja, jeg tror muligvis, at det var en del af det at sælge så dårligt, så jeg røg så langt ned på listen, så jeg lige så godt kunne have været radikal. Men det er jo en form for teknokrati, kan man sige så. Jamen, i et eller andet omfang er det jo det, vi snakker om, ikke? Altså, den enkelte dansker har ikke særlig meget, skulle jeg have sagt. Mm. Det er tænketank, det er embedsmænd, det er delvise sandheder fra videnskabelige projekter. Og jamen, så bliver politikerne bombarderet med, der har måske ikke tid til at sætte sig ind i det hele, fordi de har så mange ting, de skal tænke over. Men tror du ikke, det bliver svært at smide teknokraterne ud? De har jo ligesom plantet deres flag. Det bliver vel stående på pletten? Jamen altså, det er jo ikke et spørgsmål om, at teknokraterne skal smides ud. Det er jo et spørgsmål om, at de skal bruges til det, de er ansat til. Og så skal vi som politikere se, om de beslutninger, vi tager, leder et sted hen, hvor vi troede, den skulle hen. Mm. Altså, det vil sige, at når vi nu vælger at sige ja til én ting, eller nu kom jeg ikke ind i byrådet, så det er jo ikke mig som politiker, men når man skal ligesom kunne se fremad og sige, hvilken beslutning og hvad leder det her hen til på sigt. Og det ser vi ikke altid. Eller også står der lige 2 linjer inde i en 76-siders rapport, der gør, at de sidste 75 sider og 88% egentlig jo ikke kan bruges til noget som helst. Ikke? Mm. Men altså, John Mogensen, hvad tænker de på inde på Christiansborg, når de tænker? Altså, hvis de tænker? Jamen, jeg er sikker på, at de tænker. Og jeg er også helt sikker på, at der er masser af vildt gode politikere. Det, jeg har som et problem her, det er hvem der rådgiver. Mm. Om dem, altså, at hvis du ikke er med i en af de her grupper eller lobbyorganisationer eller foreninger, der nogle gange er her og er officielle høringsparter eller kender nogen, der kender nogen, jamen, så er du ikke en del af demokratiet i Danmark, så sætter du et kryds hver 4. år. Og nogen, jamen, de gør det ikke engang, det kunne vi se på regionsvalgene, fordi at de føler, jamen, det har jo ikke nogen betydning alligevel. Så hvordan vi får de her mennesker med, det er kunsten. Altså, John Mogensen, er der nogle systemer i verden, som man kunne bruge som positivt eksempel på en styreform? Altså, er der et sted, hvor man kunne tage hen og så sige, her er perfekt, kom til Klondike? Det er der muligvis. Jeg kender dem ikke, så det skal jeg ikke udtale mig om. Men jeg ved, der er en hel bunke, både dygtige og kompetente politikere, der brænder for tingene, men de skal også klædes ordentligt på, også mennesker, der ikke har en bagtank med det, de fortæller. Mm. Men John Mogensen, jeg kunne godt tænke mig at høre, da Socialdemokratiet rykkede dig helt ned på listen, følte du så, at du sad på ensomhedens skade nummer 9? Ej, altså, jeg er sådan rimelig klar over, hvad jeg selv synes i den her sammenhæng, og det var bestemt ikke ensom, og det var heller ikke dem, der rykkede mig ned. Det bliver man jo stemt op og ned i den her sammenhæng. Men når man er nummer 18 ud af 19, og nummer 19 ikke var der, så har man mange venner. Men jeg havde bare sådan lidt, men det er derfor, jeg stillede op. Det er ikke et spørgsmål om at komme i byrådet og fortælle nogle ting, og så ikke leve op til det bagefter. Så vil jeg hellere være nummer 18 eller nummer 23, men hvordan, og så kunne se mig selv i øjnene. Hvad er dit forhold til Socialdemokratiet nu? Så vil du stadig være socialdemokrat, så længe du lever, så længe dit hjerte står? Jeg er jo altid socialdemokrat. Altså, jeg er jo som udgangspunkt rød, og jeg synes, som sagt, også der er en masse gode politikere i det her spil. Det er sådan set mere selve arbejdsmetoden, der er problematisk. Mm. Og hvis de ikke synes, der er behov for, at jeg skal ind med det, jeg står for, jamen, så er jeg nummer 18. Og en eller anden dag, hvis de synes, der er behov for det, så kan det være, at jeg kommer længere op ad listen. Men John Mogensen, altså, der er jo noget galt i Danmark. Vi kan jo se, at Dybbøl Mølle maler helt af helvede til. Hvad er det, der er galt? Jamen, det var derfor, jeg stillede op. Det var fordi, jeg synes, der var noget, der var galt. Når politikerne ikke bestemmer længere, eller når deres beslutninger de bliver udvandet af embedsmændene, sådan at de ikke kan genkende det, de oprindeligt besluttede politisk, så er der noget galt i Danmark. Og der skal være tid til de politikere til, at de kan komme ind og sige, det her vil vi gøre noget ved. Det var ikke det, jeg besluttede, som I nu har udmøntet her. Det synes jeg bare er en vigtig pointe her med, at vi som embedsmænd, de embedsmænd, der er der, ikke udvander de beslutninger, der er taget. Mm. Altså, nu prøver vi jo at være lidt konstruktive her på Antidemokratisk Festival, men altså, vi er jo ingen krøsus her på redaktionen. Man kan vel nærmest sige, at vi er nede i møget. Så hvad skal Rasmus og jeg gøre for, at der virkelig kommer fuld i fejmøget på Antidemokratisk Festival? I skal sørge for, at der bliver givet mere plads til politikerne og mere rum, og sørge for, at embedsmændene, de ligesom er rådgiver for politikerne, og ja, om de er politiske eller ikke politiske, det skal jeg ikke udtale mig om. Nej. Men i hvert fald sørge for, at politikerne ved, at det er dem, der bestemmer, og har lejlighed til at følge op på de beslutninger, de tager, sådan at det bliver det, de havde tænkt, det skulle blive. Ja. John Mogensen, jeg til sidst kunne godt tænke mig at høre dig om, altså har du nogen idéer til musik på festivalen? Altså, for det skal jo ikke bare være elgitar og saxofon og altså rock'n'roll og ikke andet, hva'? Det er nu meget fint med mig. Det er altid godt med at lave reklame for John Mogensen, ikke? Okay. Så rock'n'roll og ikke andet? I nok. Tak for det. Tak fordi du var med her på telefonen, John Mogensen. Demokratiske valg tilhører folket. Det er deres beslutning. Hvis de beslutter at vende ryggen til ilden og brænde deres numser, så må de levere med lidt sider på deres væbler. Abraham Lincoln. Gunnar Langemark, velkommen til. Mange tak. Du er til daglig digital rådgiver, debattør. Sagde jeg noget forkert i den første? Nej, det er helt rigtigt. Du er skribent. Ja. Du er pennedrejer. Det er også rigtigt. Pennemager hedder det. Det kan hedde mange ting. Lad os bare kalde det pennemager. Pennemager. Jeg vidste, jeg ville få den der. Jamen, det er bare fordi, du har skrevet pennedrejen på din hjemmeside. Ja. Så kalder vi det pennedrejer. Men, men vi vender tilbage til det med pennedrejeriet der. Ja. Du er nemlig også med dine egne ord en anarkist, der stiller sig kritisk over for autoriteter. Ja, det er jeg nødt til at indrømme. Ja, det er vi jo lidt interesseret i. Ja. Hvorfor gør du egentlig det? Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke lade være. Men det har været sådan hele mit liv. Okay. Måske undtagen, da jeg var meget, meget lille. Jeg tror, at jeg har stillet op imod en del autoriteter igennem. Jeg er snart mere end 50 år, ikke? Kan du huske? Jeg er halvgammel fætter. Ja, hvor gammel er du, ser nu? Jeg fylder jo 51. Du holder dig meget godt. Ja, så holder du dig godt. Du holder dig virkelig godt. Og mange tak, men det er jo lidt underligt, at ens synspunkter måske mest afspejles i den helt unge generation lige nu. Er det din oplevelse? Ja, nu synes jeg jo, at 30 år i de helt unge, ikke? Men jeg synes faktisk, at der har været mange, mange år, hvor jeg var mere et udskud, end jeg føler mig i dag. Det må da være mega dejligt. Det er det også på mange måder, ja. Ja. Men det er jo også lidt, hvad skal vi sige, det maner jo til eftertanke. Man risikerer jo at blive hævet ind i et radioprogram, og så skal man jo passe på, at man ikke helt uden at vide, det bliver gjort til folkeforfører, ikke? Jamen, der har jo aldrig været noget i vejen med en god demagog. Nej, vel? Man kan sige, Gunnar, vi har jo en krogen i dig til det her radioprogram. Det er, at du har skrevet dette. Ja, hvad er det? Det læserbrev? Kronik. Kronik, som hedder Den Totalitære Statsanatomi. Ja, det er rigtigt. Og, på Folkets Avis. På Folkets Avis. Og man kan vel sige, hvis man lige skal koge den ned til en bouillonterning, så mener du, at vi bliver indoktrineret til at være gode borgere af det totalitære system allerede fra, vi knap kan gå. Det er rigtigt. Vi bliver pottetrænet til at få en bevidsthed, som man i gamle dage ville kalde falsk. Falsk? Forstået på den måde, at vi tror, at vi er anti-autoritære, og vi stiller spørgsmålstegn ved alt muligt. Men det gør vi ikke i virkeligheden. Vi stiller de spørgsmål, som vi er blevet trænet til at stille. De ting, der er svære at tænke over, dem tør vi ikke tænke over. Okay. Så hvis du tænker på det, det er i virkeligheden meget forførende, at man kan sidde i sit i sin velfærdsstat, som jo er det, jeg kritiserer, og tænke, vi har et fantastisk demokratisk system, som tager sig af alle borgere, og som gør det trygt og dejligt og materielt godt at leve i Danmark. Danmark bliver år efter år kåret til at være det bedste land at leve i verden. Danskerne bliver år efter år hædret eller fejret for at være dem, der er allermest tilfredse med livet og de lykkeligste i hele verden. Hvis man stiller spørgsmål ved det, og begynder at krasse lidt i overfladen, så opdager man, at danskerne jo også er dem, der tager allerflest lykkepiller. Vi er nogle af dem, der begår mest selvmord, og så videre. Det vil sige, der må være et eller andet, der ikke hænger sammen. Mm-hmm. Det hænger simpelthen ikke sammen. Og så kan man jo spørge sig selv, hvad er det, der ikke hænger sammen? Og jeg tror simpelthen, at vi er trænet til at tro på, at det samfund, vi lever i, det er det bedste. Det har vi fået at vide af autoriteterne igennem hele vores opvækst. Og det er præcis det samme, man får at vide i alle mulige andre lande, om det er USA, Nordkorea eller det der. Men er det så en stor konspiration, eller er det bare sådan, det har udviklet sig? Der er slet ikke nogen konspiration. Ingen konspiration? Overhovedet ikke nogen konspiration. Så hvordan er det så kommet dertil, at vi bliver trænet? Det er en mekanisme. Der sker simpelthen det, at når magtinstitutionerne bliver stærke nok, så har de større magt end det enkelte individ. Det er sådan, jeg opfatter det. Når det enkelte individ ikke kan skille sig ud uden risiko for sin egen velfærd, så vil det enkelte individ anerkende, nå jamen, sådan er det jo. Og så vil man tale systemet efter munden. Systemet om den magt, der ligger i det system. Og det gælder jo sådan set, uanset om du så er en af byråkraterne, der sidder og siger nej til, at syge mennesker kan få støtte, fordi reglerne siger sådan der. Det gælder også for den direktør, der er ansat af en bestyrelse, som tjener aktionærernes interesser i en stor virksomhed. Direktøren kan kun agere inden for det magtsystems egen interesse. Så det er jo på tværs af en lang række forskellige magtsystemer. Det er jo ikke kun staten, selvom det så er staten, jeg kritiserer her. Det er sådan noget, der er i virkeligheden lidt indbygget i et magtsystem. Det er, at det kommer til at vokse så for stort til, at mennesker kan håndtere det. Og det er et problem, selvfølgelig. Fordi når systemet tager magten over menneskene, så bliver menneskene slaver af systemet. Hvilken forskel gør de for de døde, hjemløse og de forældreløse? Om den vanvittige udlæggelse ikke gjorde de totalitaristens navn? Eller i det hellige demokratis navn? Gandhi? Du lytter til ADF på Radio 24/7 Antidemokratisk Festival. Vi har Gunnar Langemark i studiet i dag. Han har skrevet en kronik, den totalitære stats anatomi. Rasmus. Gunnar, nu er du nok ikke klar over det, men vi er jo faktisk en lille smule forbundet i ånden her. Fordi lige da du skrev den her kronik, der skulle vi til at starte vores program. Mm-hmm. Og det var faktisk noget af det første, vi fandt frem til. Det var din kronik her, som vi synes, den er nærmest skrevet som en tale. Ja, det er den vist. Ja, så vi tænkte, det her er jo perfekt til en festival. Det her, det er den perfekte taler, som vi kan få til vores festival. Se nu, hvor du har mig til at være demagog, ikke? Jo, tak. Ja. Gider du det? Gider du at være demagog på vores festival og holde en tale? Det er egentlig det, vi gerne vil have dig til. Men i første omgang vil vi bare gerne have dig til at læse din kronik højt, som den tale, den egentlig er berettiget til at være. Jamen ved du hvad, så vil jeg jo benytte lejligheden til at øve mig lidt i min tale. Ja. Fordi jeg har den stående her, du har lige givet mig den. Ja. Den, jeg selv havde printet ud, den blæste halvvejs væk på vejen herop, jo. Men sommerheden, det giver meget varme, det giver meget vinde, de her sommeren. Ja. Det her meget varme vejr. Jamen det er nu bedre, at der dog kommer en lille vind en gang imellem, men at det bliver helt hit. Sådan tropenats varme der, det er næsten for ubehageligt. Ja, det er du ret i. Men det kan vi snakke om i mange timer. Det kan vi snakke om i timevis i vejr her. Gunnar? Ja. Skal jeg sige noget? Du skal forføre os. Okay, så prøver vi. Den hedder den totalitære stats anatomi. Den bløde totalstat er overtalende, omsorgsfuld og omklamrende, og kan bedst sammenlignes med en mor, som bilder sine børn ind af virkeligheden, der ude er farlig, for på den måde at sikre sig, at de er afhængige af hende og ikke har lyst til at stå på egne ben. Den totalitære stat er ikke nødvendigvis en hård herre, som virker ved tyrannisk at undertrykke borgerne med magt og vold. Den totalitære stat trives bedst ved at bilde alle ind, at den ikke er totalitær, men god og omsorgsfuld og vil os det bedste. Samtidig indfører staten begrænsninger og regler for vores adfærd og blander sig bekymret i alt, hvad vi laver. Der er intet, som er helligt, der er ingen respekt for privatlivet. Denne bløde totalitære stat gør det nemmere, gør det samme som forældre gør, når de leder i børnenes gemmer, kigger i deres sms'er og lurer på deres Facebook. De udviser mistillid og bilder sig ind, at det er til børnenes bedste, at de gør det. Den bløde totalstat er en paranoid, grænseoverskridende psykopatmor. Den særlige fare ved den bløde totalstat er, at vi ser det omsorgsfulde, bekymrede og omklamrende som noget, der i grunden er godt og noget, der ønsker os det bedste. Derfor er det svært at se, hvordan overdrivelsen af omsorgen i virkeligheden er udtryk for en stærk radikalisering af den offentlige forvaltning og af den politiske kultur. Det er en radikalisering, fordi magtudøvelsen ændrer fundamental karakter fra at være opfattet som et nødvendigt onde, der skal udøves mindst muligt og for at gøre plads til borgernes frie udfoldelse, til at være et redskab i hænderne på magthaverne, som skal bruges til at forme og påvirke en befolkning, som opfattes som en masse, der skal æltes sammen til en ensartet arbejdsstyrke, som understøtter staten og den offentlige sektors behov. Menneskene er dermed til for staten og ikke omvendt. Den bløde totalstat har ingen diktator, ingen junta, ingen onde konspiratorer, ingen personlige magthavere. Det er en måde at tænke på, en måde at handle på og en måde at adressere samfundets problemer på. Det er en måde, der minder mest af alt om den måde, en børnehave drives på, af de omklamrende, regelelskende pædagoger, som ser det som deres opgave at minimere enhver risiko for ubehagelige ulykker for børnene, og som derfor forbyder mad, de ikke synes er sundt, forbyder vild leg, klatring i træer, løb på gangene og stående urinering. Den totalitære stat har fuld kontrol med borgerne. Alt er kontrolleret og underlagt regler. Intet er op til den enkelte. Der er et system, som har så meget kontrol med den enkelte, at det er næsten umuligt at melde sig ud. Man er aktivt hindret i det. Enhver situation er der taget højde for. Et hvert initiativ er der regler for. Og er der ikke regler, så ved den bløde totalitets fangevogter og kustoder lige, hvad løsningen er. Flere regler. Er der et problem, har djøfferne blandt embedsmænd og politikere kun et våben. Flere regler. Og jeg skal love for, at vi har fået flere regler med årene. Som lønmodtager har de offentlige myndigheder adgang til at lønindeholde, ikke bare gennem kildeskatten, men også i de tilfælde, hvor du ikke betaler det, de mener, du skal. Du er også underlagt deres for godt befindende, hvis du for eksempel har et kørselsfradrag, som en medarbejder ved skat synes er for stor. Den totalitære stat giver dig lommepenge. Den omfordeler så mange penge som muligt, således at den har kontrol med al værdi, der skabes, og kan belønne de mennesker, som følger de spilleregler for acceptabel adfærd, som den store moder mener er rigtige. Den totalitære stat kan uden videre tiltvinge sig adgang til dit hjem, således som skat kan nu. Du kan ikke holde noget væk fra deres prying eyes uden at begå ulovligheder. Den totalitære stat kræver, at din firmabil har et synligt CVR-nummer på siden, og at du går med et ID-kort i arbejdstiden, således at fusk kan bekæmpes effektivt. Det er alle, der er mistænkeligt gjort, for at det skal være bekvemt for myndighederne, når de fanger forbryderne. Den totalitære stat kan forlange, at al kommunikation med myndighederne foregår elektronisk via NemID, og at alle transaktioner går via en nem konto, så det bliver nemmere for myndighederne. Hensynet til borgernes behov er ikke eksisterende, og kun få mennesker kan blive undtaget fra dette system. Myndighederne behøver til gengæld ikke at opfylde samme krav. Den totalitære stat kan overvåge alt, hvad du siger, og alt, hvad du foretager dig. Således kan FE, Forsvarets Efterretningstjeneste, nu uden retskendelse overvåge alt, hvad du laver. Man kan overvåge al din elektroniske kommunikation. Man kan overvåge alle dine elektroniske transaktioner, såsom dankortbetalinger. Man kan oven i købet skride ind og forhindre handlen og konfiskere dine penge, hvis du ønsker at købe noget, som nogen ikke bryder sig om. Dette skete for en dansk handlende, som ville købe kubanske cigarer af en tysker. De amerikanske myndigheder konfiskerede pengene. USA var slet ikke indblandet, men de kunne uden videre afbryde transaktionen og føre pengene over til sig selv. I dag har danske myndigheder formodentlig overdraget sådanne og andre rettigheder og muligheder til de amerikanske myndigheder, men det kan vi ikke få bekræftet eller afkræftet. Den totalitære stat kan følge med i alle dine indkøb, både på nettet og i butikkerne, så længe det foregår med elektroniske betalingsmidler. På den måde kan man holde øje med, at borgerne ikke køber for mange farlige varer. Det kan være alt fra bomber og våben til øl og kage. Det giver gode muligheder for at sikre folkesundheden. Den totalitære stat kan tjekke din nummerplade fra kameraer i politibiler og andre steder og kontrollere, om du har betalt alt, hvad du skal, og om du har udstående med offentlige myndigheder. Snart kan den også stoppe din bil digitalt, overtage styring af den, hvis staten ønsker at tale med dig. Den totalitære stat kan uden videre gennemføre razziaer af store grupper af borgere, der uden den mindste mistanke, men blot som en rutinemæssig kontrol af, om der skulle foregå noget, som de ikke bryder sig om, og som de ikke har styr på. Det sker med jævne mellemrum, som for eksempel på Helsingør Motorvejen natten mellem den 20. og 21. juni i 2014, hvor en totalkontrol stoppede og ransagede 1.300 bilister. Den totalitære stat kan anholde og varetægtsfængsle mennesker i lang tid. Den kan lukke retssagerne og gennemføre retssager for lukkede døre. Den kan isolationsfængsle mennesker. Det har den danske stat kunnet i mange år. Den totalitære stat kan lade et hemmeligt udvalg bestemme, hvilke af andre landes statsborgere, og også hvilke af deres eget lands statsborgere, der uden at vide det, uden rettergang og uden appelmuligheder, skal termineres ved droneangreb fra luften. Således som statselskernes favoritpræsident Barack Obama har valgt at gøre det i en række lande i den arabiske verden. Og snart kommer det også til den land nær dig. Den totalitære stat kan gøre alt dette, uden at en fri presse protesterer. Det kan den danske stat, ikke fordi vi per lov har en ufri presse, men fordi vi har en presse, som er klemt af et kapitalbehov til højlønnede journalister, som den kun kan indfri ved at presse journalisterne meget hårdt på produktiviteten, hvilket betyder, at der stort set ingen systemkritik er, men kun populistisk enkeltsagsjournalistik, sensationsmageri og reportage fra politiske begivenheder. Den totalitære stat kan fungere, så længe det politiske system kan opretholde et skuespil, der ligner demokrati. Så længe man har et parlament, der diskuterer ligegyldigheder og administrerer systemet og reglerne, og ikke stiller spørgsmålstegn ved spillereglerne, som udelukker egentlig systemkritik, og som i praksis udelukker opstillingen af kandidater til de lovgivende forsamlinger, uden at disse er udvalgt ud fra spiselighedskriterier, således at alle kandidaterne anerkender de parlamentariske pragmatiske regler, der sikrer kontinuiteten, og at man ikke stiller spørgsmålstegn ved de daglige rutiner i parlamentet, hvor medlemmerne gummistempler sig til tennisarm for at vedtage de over 1400 love og lovkomplekser, som embedsmænd og byråkrater i EU og Danmark har drømt op, og som ingen af parlamentsmedlemmerne har en jordisk chance for at kende. Den totalitære stat fungerer allerbedst, når den kan fungere under dække af repræsentativ demokrati og til paroler om frihed, der kan forføre befolkningen til at tro, at de lever i et godt og frit land. Når protester kan affærdiges som vrøvl med henvisning til frie valg, og at man har de folketingsmedlemmer, man fortjener, og at man bare kan stille op selv. Selvom enhver, der krasser det mindste i overfladen, kan se, at de opstillede simpelthen er dem, der er bedst pottetrænet til at opføre skuespillet og bevare illusionen om demokrati og folkestyre. Og at det er de personer, der bedst kan og gerne vil, fylder os med flydende bullshit og udenomsnak fra tillærte retoriske småtricks, trænet af medietræneren og kommunikationskonsulenten og spindoktoren mellem de talrige tv-fremtrædende, der skal sikre medlemmet de vigtigste politiske resultat tænkeligt, nemlig genvalg. Den totalitære stat fungerer bedst, når det er lykkedes at bilde borgerne ind, at de er mest frie i det øjeblik, de er allermest afhængige af de almisser, som staten deler ud, efter at have konfiskeret alt af værdi hos borgerne. Når frihed betyder, at man har tryghed i den store statslige moders beroligende favn, hvor almisserne gives på betingelse af underkastelse, hvor sygdom, arbejdsløshed og lignende er det mest frygtede, fordi man kastes ind i et silkefodret fængsel med pligt til at lade sit privatliv granske og sin tid kontrollere. Den totalitære stat fungerer bedst, når befolkningen ikke frygter staten, men derimod de ukendte farer, som staten tilbyder at beskytte befolkningen imod, på betingelse af betingelsesløs underkastelse. Det være sig sygdom og arbejdsløshed som terrorister, forbrydere og farlige stoffer, fødevarer, urter med meget mere. I den totalitære stat kan man uden blusel tage kagen fra plejehjemsbeboeren for at vedkommende ikke skal blive for stor en belastning for plejerne. Man kan uden tøven give skolelæreren advarsler for dårlige tanker, når han protesterer mod den gode skolereform. Man kan til enhver tid lad individet komme sidst og systemets behov først. Det er normen. Du er ejet af staten, og du skal indrette dig på det, for staten ved bedst. Du har en særlig afart af det, man kalder positiv frihed. Staten sørger for, at du har frihed til at gøre det, som staten synes, du skal gøre. Få motion, leve fedtfærdigt, være ikke ryger, drikke modeholden, gå på arbejde, se bedøvende ligegyldigt tv osv. Du har friheden til at vedligeholde den krop og bedøve det sind, som staten skal bruge til at arbejde, så staten kan opretholde sig selv og styrke sin magt. Dette er dine nye frihedsrettigheder. Vend dig til dem. Staten elsker dig ikke. Statens funktion ligner således den psykopatmor, der sikrer sig børnenes afhængighed ved at indgyde dem frygt for omverdenen. Staten skræmmer borgerne for at få dem til at makke ret. Bøgemænd som terrorister og ultravoldsmænd, såsom urtekræmmere med cannabis i sortimentet fremdrages som de store farlige fjender, der kan få hele verden til at bryde sammen. Og som årsag til, at det er for din egen skyld, når vi undersøger dine kropshuller med gummihandsker på, for at se, om du har gemt våben eller narko i fordybningerne. Den totalitære stat trives ved at bilde alle ind, at den ikke er totalitær, men god og omsorgsfuld. Og den totalitære stat frygter der ikke hverken presse eller befolkning, så længe protesterne er få, så længe den totalitære stat kan vaccinere sig med det, socialisterne i gamle dage kaldte repressiv tolerance, kan den bestå og udvide sin magt. Så længe der findes småparanoide løjsere som mig, der giver folk afløb for deres frustrationer og giver stemme til bekymringen, vil der ikke ske noget, fordi man kan give sig selv og en anden ret og drikke endnu en tår af morgenkaffen. Bagefter. Du lytter til ADF på Radio 24/7. Vi har besøg af Gunnar Langemark, som lige har læst sin kronik, den totalitære statsanatomi, op her i radioen. Allerførst, Gunnar, så må jeg sige, at du har en af de mest behagelige stemmer, jeg nogensinde har hørt. Ja, tusind tak. Altså, det lyder jo forfærdeligt strengt, alt det, der står i sådan en tale. Jo. Så det er det ikke, fordi man bliver sådan helt vildt positiv stemt her? Nej. Nej, men jeg synes alligevel, at altså, din stemme gør det helt enormt spiseligt. Det var jo godt. Jamen, det synes jeg faktisk er rigtig godt. Det gør, man sidder og tænker, hvor er det behageligt, og samtidig, hvor er det dog vildt ubehageligt at høre. Mm. Men du siger jo så også... Det kan jeg meget godt lide. Du siger jo til allersidst her, at så længe der findes småparanoide løjser som mig, ja. Så er der ikke rigtig nogen, der behøver at gøre noget. Fordi du har lige sagt det, som vi alle sammen godt lidt ved. Jeg er sikker på, at der er mange, der tænker nogle ting lidt i samme retning. Uanset om de så har valgt at sige, ej, men staten vil os det godt, og det er nok bedst på den måde alligevel. Eller om de siger, at det må vi altså have af med det der, for det er noget forfærdeligt noget, og vi bliver jo undertrykt, og jeg er sikker på, at der er mange, der vil give ret i, at nogle af de her ting, det er for meget, og så videre. Jeg skulle lige sige, at vi har deprimeret her. Telefonerne kimer nu, Gunnar. Du har opildnet danskerne. Du er blevet den demokrat, du havde håbet. Og hvem er med på linjen? Hallo? Er det mig, du snakker med? Ja, er det Jørgen? Det er mig, ja. Jørgen Korsgaard. Hvad har du af kommentar? Kort og korrekt. Jamen, jeg er kort, og så synes jeg, det lyder ganske interessant, den kronik, der er skrevet. Men jeg synes, at det er en gang overflom, og manden fyrer af. Fordi han skulle læse lidt på Luhmann, som er Foranis systemteorier. Systemer har den autopoiesis, at de overlever, så længe ikke andre stærkere systemer overtager. Så det er vores egen skyld? Jamen, vores egen skyld, det er jo simpelthen en systemets vilkår. Ja, så altså, systemet vil slet ikke være der, hvis det ikke fungerede. Nej, det ville det ikke, fordi så ville det andet stærkere system tage over. Det er jo det, vi håber på, sker. Og det ved jeg ikke, om jeg håber på, fordi jeg kan simpelthen meget godt lide det danske system. Jeg siger ikke, det er perfekt, men det er systemets vilkår, at det får lov at leve, så længe et ikke stærkere system tager over. Og så håber jeg selvfølgelig ikke, at det er en diktator eller noget andet totalt i den retning, der var stærkere til at tage over. Og der mener jeg heldigvis i Danmark, at vi har et system, der giver plads til, at andre systemer kan komme til. Hvad siger du til det, Gunnar? Jeg kan kun give lytteren ret. For det første er der alt for mange ord i det, jeg har skrevet, til at det kan læses op i radioen. Og for det andet, så er det jo rigtigt, at et system vokser, et system udvider sin egen magt. Det ligger i systemet. Og, det gør det, ja. Og det er ikke når systemet får en vis størrelse, så er der ikke nogen mennesker, der kan gøre noget ved det. Som sådan. Hvis du tænker lidt darwinistisk, så vil den stærkere del tage over, og det er derfor, vi har evolutionen. Der har jeg sådan lidt anden udgave. Og den det stærkere system er ikke nødvendigvis et mere tyrannisk system, eller et mere voldsomt system. Altså nu siger du håber ikke, at det bliver et diktatur, der overtager. Og der tror jeg, at vi skal, at det er derfor, jeg taler om, at man skal have initiativer, der kan afløse nogle af de delsystemer, vi har i staten, og gøre det bedre simpelthen, fordi det bedre, det er det, der overtager det mindre gode. Og der kommer vi så også til darwinismen, fordi det er jo en misforståelse med darwinismen, at det er den stærkeste, der overlever. Nu tænder han en traktor derude. Ja, det lyder godt. Nej, det er laverbenen. Nå, okay. Darwinisme går jo ud på, at man siger survival of the fittest, og det er i virkeligheden den bedst tilpassede. Det er ikke nødvendigvis den stærkeste. Og derfor kan man i hvert fald efter min opfattelse sagtens forestille sig, at man laver noget andet, der er bedre, uden at det er stærkere. Ja, vi bliver nødt til at stoppe diskussionen. Tusind tak, fordi du ringede ind, Jørgen. Vi har simpelthen ikke mere tid. Vi skal til at stoppe, fordi vi skal nemlig lige diskutere en lynhurtig ting, Gunnar. Det er dit pinde, der du laver. Det er rigtigt. Kan du lave sådan en speciel ADF-pind, som vi kan bortaktionere? Jamen, jeg har jo tænkt lidt over det, fordi nu har jeg taget sådan en kuffert med pinde, ikke? Skal de rejse mig op her? Ja, der skal I lige se. Hold da kæft, hvor er de flotte. Ja. Kom I over og se dem, eller nej, det kan I ikke. Eller Rasmus går over. I er jo bundet til det hele her. Det er nogle træpinde i mahoni, eller hvad er vi ude i her? Hvilke træsorter? Det er alle de gode, gamle danske træsorter, og der er moseg, der har ligget i mosen i 5.000 år, og der er guldregn. Og der er elmeknude, og der er taks, og der er valnød og eg og ja, der er simpelthen så meget forskellige. Og nu spurgte jeg jo om det, om man kunne lave en ADF-pen, og der tænkte jeg jo på, at der er jo nogen, der i hvert fald har sådan noget med nogle farver, anarkistfarver og sådan noget. Og jeg har jo guldregn, den er gul, og jeg har noget sort, eller i hvert fald mørkebrunt, moseen. Og hvis man sætter den sammen, så ser det rigtig godt ud. Så jeg tænkte måske, at man skulle dreje nogle kuglepenne i moseen og guldregn, og så udlodde dem. Sæt dem på auktion. Det lyder, det lyder perfekt. Ja, vi er desværre nødt til at følge op på det i morgen, men jeg tror, det er den vej, vi går, simpelthen, Gunnar. Ja. Så laver du dem til os, og så kan man betale også i bitcoins jo. Lige præcis. Og man kan donere. Vi har fået en bitcoin-wallet, og den ligger inde på Facebook. Så skal man bare scanne, der er sådan en QR-kode, eller også så skal man sætte sådan en copy-paste sådan en kode nedenunder ind, og så kan man betale bitcoins. Og man kan faktisk også betale dig med bitcoins. Det er rigtigt. Jeg har taget imod bitcoin i et stykke tid endnu. Vi vil gerne sige tusind tak, Gunnar, fordi du kom herind, og fordi du læste din kronik op. Det var en fornøjelse. Tak skal du have. Selv tak. Ja, du lytter til ADF på Radio 24/7. Vi er ved at være færdige for i dag, men vi skal lige nå nogle sidste hængepartier. Det er punktet happenings. Yes. Det kunne være fedt, synes jeg, hvis vi i forbindelse med festivalen kunne lave en eller anden form for happening. Gerne ude foran Christiansborg, eller jeg ved sgu ikke, altså et eller andet sted, hvor det ligesom kan generere lidt opmærksomhed. Ja. Og jeg har en idé, og det er også et shout-out til en lytter, der måske kan gøre det her, som jeg forestiller mig. Jeg forestiller mig, at det kunne være fedt, hvis vi kunne få en til at sætte ild i sig selv, altså i protest over demokratiet. Ja, altså med dødelig udgang? Altså, hvis man har lyst til det, okay, fair nok, men jeg forestiller mig egentlig bare sådan en anden pyrotekniker, ja, der kommer og sætter ild til sig selv, ikke? Ja, altså sådan en, du ved, man ser, at de løber med sådan meget tøj på. Ja, ja. Men det kan man kan også godt tit se, at det er sådan en dragt, de har på. Så altså, hvis der er nogen, der kan gøre det sådan lidt mere Prof, så det ser så folk så forbi og tænker, åh, der er egentlig en. Ja, og hvorfor gør han det? Og ved du, hvad jeg tænkte på, at vi kunne gøre så? Hvad kunne vi gøre? Vi kunne jo redde ham. Redde demokratiet? Redde ham, som brænder. Jamen, symbolisk, så redder vi så demokratiet. Nej, han brænder sig selv i protest jo. Altså, har du ikke set, når Barack Obama, jo, han holder taler, ikke? Ja. Så sørger han altid for, at der lige er en, der besvimer dernede. Nå ja. Ikke? Så kan han lige sige, oh, somebody's fainting down there. Og så hjælp dem der, ikke? Og så tænker jeg, hold kæft, hvor er han flink, det mand. Det er en handlingsmand. Det er en handlingsmand. Han redder lige ham dernede, som er ved at besvime. Rigtig god handling. Hvis vi nu kommer løbende, tilfældigvis, med en skumslukker. Ja. Godt til at overvære den sympatiske radiovært, der redder brændende mand foran Christiansborg. Ja, ja. Den er jeg med på. Skal vi ikke gøre det? Jo, men vi mangler så lige en, der gider at sætte ild til sig selv. Måske også til festivalen kunne vi få folk til at besvime. Det er en god idé også. Men vi vil gerne have en, der kan sætte ild til sig selv. Det er noget, vi meget kraftigt efterspørger lige nu. Ja, lige her de sidste 20 sekunder, så kan jeg sige, lige smide en bombe her. Jeg har en idé om, at vi kan få Niels Holck til at flyve hen over København i en luftballon. Og så måske smide nogle flyers ned. Niels Holck, altså ham, der kastede våben ned. Ja, ned over Indien. Ja, det kan vi godt prøve at høre om. Jeg tror, han er lidt træt af det der brand, han har fået. Så skal han da lade være med at gøre det. Antidemokratisk festival er ved at være slut for i dag, men vi slutter jo som sædvanligt ikke uden et lille word fra vores sponsor, Slavoj Žižek. Den største, mest omfattende patologiske struktur i de seneste 20 år er den såkaldte postpolitiske tilstand, hvor den liberaldemokratiske konsensus om at have nået historiens afslutning og den mindst ringe samfundssystem er blevet til en tankeløs modstand mod enhver form for virkelig politisk engagement og endda moralsk konsekvens. Tak for i dag. Vi høres ved igen i morgen kl. 14. Jagten på Røde Oktober. En reportageserie med Torben Steno. Da jeg var ung, der var venstrefløjen der, hvor der var frihed. Og det, som venstrefløjen har tilbage, det er kontrol, slud og vrøvl. Torben Steno var som ung mand en del af det socialistiske eksperiment, 2. oktober. Prøv at se, hvad SF de laver. Ja, venstrefløj, det har aldrig været venstrefløj, det er jo et eller andet. Ja, det er, nu er SF jo også aflyst, så ja. Okay. Det er jo en parodi. I en reportageserie går Torben Steno af nedgroede stier for at efterforske sin røde fortid i Svendborg på Fyn. Socialistiske paradis, der skulle vel også være nogle, der skal vel også være borgere i fremtiden. Vi i vores kollektiv vil ikke have nogen børn. Kom med på et trip til en svunden tid. Åh, pæk og patter. Og et rødt Danmark. Altså, vi udnyttede selvfølgelig det velfærdssystem dengang. Jagten på Røde Oktober. I dag kl. 12. Her på Radio 24/7. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.